obłoki, zapatrzony w ciemne bloki. W głowie mam ciszę myśli, o mena słyszę. Wygląda jak Freddy rozprówający małe dzieci. Też na głowę pada, propozycje dziwne składa. Podbijam do typa, skrzynia biegu zgrzyta. Odpalił silnik, słyszę krzyk z bagażnika. Pada latarni cień, przerażający niczym śmierć. Zaczął padać grad, na pigala idzie szlak. Obnażone kobiece ciała, sprzedawane za dolara. By rzucić coś do gara, kurwa, nie powie nara. Małoletnie szgraby, dziesionują resztę klasy. Tuż za rogiem dwóch, wyżulały z gredów na fotelu auta. Leży śmierci karta, któryś raz z rzędu. Ulicami miasta wstrętu, gwiazdy wyznaczają szlaki. Przejścia ciemne znaki, strefa miejsc i karki. O duszę ciężkie walki, minęła dwunasta. Mijamy centrum miasta, księżyc słońce przysłania. Przygotowany do działania, zatłoczone tramwaje, śmieje się, kierowca staje. To szara noc, idealna na przestępczy krok. Za plecami widzę dwóch policyjnych psów. Nagła zmiana planów, na przejściu kilku skautów. Łazarskimi rejonami, driver kręci na rataje. PCP nocą przysłoniony, witam znajome glony. Tuż po zachodzie słońca, przemoc nie ma końca. Obserwuję miasto nocą, słabi nie wychodzą. Łowy zaczynają wilki, tropiąc swą ofiarę. Przelana nocą krew, pozostaje życia skrzep. Tuż po zachodzie słońca, przemoc nie ma końca. Obserwuję miasto nocą, słabi nie wychodzą. Łowy zaczynają wilki, tropiąc swą ofiarę. Przelana nocą krew, pozostaje życia skrzep. Co widziałeś dziś w swoim śnie? Spalone wsie, zwalone pnie. Resztki po psie, ścierwo leży w rowie. Pełno robactwa i obrzydlista mrowie. Gotowe pogotowie, gdy żerują na grobie. Rękę odcina sobie, masz swoje własne fobie. Tańczysz przy żłobie, jak zagra orkiestra. Jednemu żałoba, a drugiemu fiesta. Koniec wariacji, zmierz myśli wakacji. Gdzie cel podróży, twojej fascynacji? Freddy znów w akcji, już puszczają nerwy. To były w tym życiu bardzo krótkie serwy. Prawie same asy, ale nie dla ciebie. Ciebie to jebie, czy ktoś jest po ciebie? Sam masz na karku, ciężko dłońko stuchy. Plamki przed oczyma jak na jawie duchy. Jednak zero skruchy, wchodzi w środek pluchy. Spod nóg uciekają, nie tchórze, lecz zuchy. Czujesz świeżego powietrza podmuchy. Znikasz w powietrzu jak pierze z poduchy. Przychodzę po ciebie dopiero po zmroku. Mam wiksę, mamy wojnę, niepokój. A lecimy kurwa na pełnej mocy. Znajome nas są wszystkie rodzaje przemocy. A więc suko gin i nie wołaj pomocy. Masz dosyć, a to dopiero 8 po północy. Palone włosy i poodcinane palce. Krwawią kawałki ciała straconego w walce. Wręcz to się męc, słyszysz? Umieraj kurwo. Naprawdę wjebała się dzisiaj więcej gówno. Będę ciąć, siekać i rąbać. Będę rąbać, siekać i ciąć. Będę ciąć, siekać, rąbać. Tak to się robi z każdym frajerem, który spróbuje nam zaszkodzić. Nie ma policji, rządu, kościołów i Boga. Jest tylko nasza wiksa w naszych pierdolonych głowach. Tuż po zachodzie słońca, przemoc nie ma końca. Obserwuję miasto nocą, słabi nie wychodzą. Łowy zaczynają wilki, tropiąc swą ofiarę. Przelana nocą krew, pozostaje życia skrzep. Tuż po zachodzie słońca, przemoc nie ma końca. Obserwuję miasto nocą, słabi nie wychodzą. Łowy zaczynają wilki, tropiąc swą ofiarę. Przelana nocą krew, pozostaje życia skrzep.